14. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Statek wycieczkowy zatonął na Dunaju w Budapeszcie. Nie żyje co najmniej 7 osób, kilkanaście jest zaginionych. Zmiany w rządzie lada dzień słychać po obradach kierownictwa PiSu. O szczegółach ma poinformować premier. Chelsea 4, Arsenal 1. Puchar Ligi Europy dla The Blues. Co najmniej 7 osób zginęło, 19 uznano za zaginione po zatonięciu statku wycieczkowego na Dunaju w stolicy Węgier. W trakcie akcji ratunkowej z rzeki wyłowiono 7 osób, które przewieziono do szpitala. Na pokładzie znajdowały się 33 osoby, w tym dwoje członków załogi. Większość pasażerów stanowili turyści z Korei Południowej. Wypadek wydarzył się w pobliżu budynku węgierskiego parlamentu. Według relacji świadków statek został staranowany przez inną jednostkę, po czym wywrócił się i zatonął. Na Dunaju wstrzymano ruch statków. Policja zamknęła część nabrzeża w pobliżu, którego doszło do wypadku. Wszyscy ministrowie, którzy zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego, obejmą mandaty, zdradził w Trójce szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk podkreślił, że o zmianach w rządzie zdecyduje Mateusz Morawiecki i to on o nich poinformuje. To jest rola pana premiera, który w porozumieniu z prezesem Kaczyńskim, liderem naszej formacji politycznej, takich ustaleń dokonują. Natomiast my jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że Prawo i Sprawiedliwość to środowisko polityczne, które funkcjonuje w Polsce od lat 90. Zatem ma bardzo wielu doświadczonych polityków i duże grono ekspertów, więc jestem przekonany, że odchodzący ministrowie znajdą godnych następców. Do Europarlamentu dostali się m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska oraz wicepremier Beata Szydło. O zmianach w rządzie rozmawiało wczoraj kierownictwo PiSu. Uczestnicy spotkania mówili po jego zakończeniu, że decyzje zapadną lada dzień. A w Białej Podlaskiej pochowano Jana Guza. Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zmarł w ubiegły piątek. Miał 63 lata. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wspominała go jako związkowca z krwi i kości, który lubił ludzi. Był człowiekiem niewątpliwie pogodnym, pełnym uśmiechu, otwartym. Dobrze się czuliśmy w jego towarzystwie, ale niech to nikogo też nie zwiedzie. To był twardy zawodnik, walczący zawsze o interesy pracownicze. Jan Guz był oddany sprawom społecznym. Jego misja powinna być kontynuowana, mówiła przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias. Pozostawiłeś po sobie świat lepszy w swoim imieniu. Mogę powiedzieć, zrobię wszystko, aby pamięć o Tobie nie zaginęła. Będę dalej podążać ścieżką, którą obraliśmy, podejmując się związkowej misji. Prezydent Andrzej Duda uhonorował pośmiertnie Jana Guza Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności związkowej i społecznej. W połowie czerwca Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u przesłucha byłego premiera Donalda Tuska. Chciała mu wczoraj zadać pytania, ale szefa Rady Europejskiej zatrzymały w Brukseli obowiązki. Kilka chwil przed planowanym rozpoczęciem przesłuchania prawny pełnomocnik Donalda Tuska Roman Giertych zapowiedział, że jego klient nie pojawi się, ma wyjazd do Azji Środkowej i z tego powodu złożyliśmy wniosek o przesunięcie przesłuchania. Komisja wyznaczyła nową datę i poprosi byłego premiera o stawienie się w Sejmie w poniedziałek 17 czerwca, poinformował przewodniczący komisji Marcin Horała z PiSu. Będziemy wysyłać w najbliższym czasie wezwanie na kolejny termin, ciąg dalszy nastąpi. Na posiedzeniu komisji odbyło się też omówienie bieżących tematów. Poseł Horała przedstawił przygotowany przez zespół śledczy wniosek do stołecznej prokuratury. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa przez byłego szefa resortu finansów Mateusza Szczurka. Przestępstwo to polegało na niedopełnieniu obowiązków poprzez niedopuszczenie do przyjęcia rozwiązań uszczelniających system podatkowy. Kolejne przesłuchania Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u przeprowadzi na początku przyszłego miesiąca. Michał Fedusio, Polskie Radio. Londyńska Chelsea z pucharem Ligi Europy The Blues pokonali swojego lokalnego rywala Arsenal 4-1 i po raz drugi w historii wygrali rozgrywki. Spotkanie śledził nasz specjalny wysłannik do Baku, Mateusz Fusiarz. Powiedzieć, że było to świetne widowisko, to spora przesada. Pierwsza połowa mogła przyprawić o ból głowy każdego, nawet najbardziej zawziętego konesera futbolu. Na szczęście druga część meczu to zwrot o 180 stopni, przynajmniej w wykonaniu Chelsea. Nie wiemy, co takiego trener Maurizio Sarri powiedział w przerwie swoim piłkarzom, ale The Blues wyszli na boisko odmienieni, a szczególnie ten, który wczoraj w niebieskiej koszulce zagrał prawdopodobnie po raz ostatni. Eden Hazard rozegrał znakomite 45 minut. Zdobył dwie bramki, dołożył asystę i właściwie wygrał wygrał Chelsea ten finał. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Ja już podjąłem decyzję, czekam na ruch obu klubów, ale tak, myślę, że to było pożegnanie. Pożegnanie najpewniej na rzecz Realu Madryt, pożegnanie iście królewskie. A co do kanonierów, dwie sprawy. Jedna się zmieniła, druga nie. Unai Emery mógł przejść do historii jako trener, który Ligę Europy wygrał 4 razy, tymczasem przegrał i nieco zatracił swoją magię. A sam Arsenal ostatnie trofeum w Europie wywalczył 25 lat temu i znów musi czekać kolejny rok, żeby to się zmieniło. Baku, Mateusz Fusiarz. Arsenal, przegrywając mecz, stracił też szansę na udział w Lidze Mistrzów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek, a mamy czwartek, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Tylko w południowo-wschodniej części kraju duże, z większymi przejaśnieniami i tam miejscami także opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 do 15 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze od 16 do 21 stopni. Chłodniej tylko na Podhalu, bo tam może być tylko 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. A z okazji Dnia Dziecka smaczne lody jak dawniej. Duże opakowanie tylko 9,90. Natomiast alpejskie mleczko 7,99. Świętujmy razem. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Something that you know, it hasn't killed you yet, but you cannot let it go. Trying to exist, trying not to scream. How it does persist. Wake me when

Zapraszamy do Trójki. 15 minut po szóstej, co my dziś? A my dziś porozmawiamy sobie o pracy, ale przede wszystkim o wypaleniu zawodowym. Wypalenie zawodowe się pojawia, kiedy my się czujemy przeciążeni kontaktami ludzkimi, na przykład jeśli chodzi o sprzedawców, nie wiem, starają się, a ten klient nie podoba mi się. No co to za klient taki, no tak się nie robi przecież. Ale tak zupełnie poważnie porozmawiamy o wypaleniu zawodowym po 7.40, a to dlatego, że Światowa Organizacja Zdrowia wpisała je na specjalną listę i o tym mówić będziemy szerzej około 7.40, chyba że Państwo wcześniej oczywiście zapraszamy serdecznie. 227 trójek, Piotr Rudaj już przy telefonie czeka. No i oczywiście też Ranek @polskieradio.pl i oczywiście też 71335. A za chwilę będzie o meczu naszych młodzieżowców. Na szczęście za bardzo nie skontrowali nas w żadnym momencie tego meczu. No co, szkoda, że tylko nie zdobyliśmy żadnej bramki. No ale też trzeba pamiętać, że na szczęście nie skontrowali, ale też bramki nie zdobyliśmy, więc zwycięski remis. I gramy dalej. Ale więcej szczegółów, kto meczu nie oglądał, za kilka chwil o tym mówić będziemy. Będzie także o psach, bohaterach, a zwłaszcza o jednym, o takim, którego będzie można spotkać w sobotę na naszym pikniku z okazji Dnia Dziecka. To proszę pamiętać, będziemy mieli też zaproszenia na ten piknik. To około 7.20. Wtedy damy hasło i trzeba będzie do nas napisać. Chwilę wcześniej, kwadrans po 7.00, dr Tomasz Rożek. Uwodniony odstan. Mieszamy z rozpuszczalnikiem w takich proporcjach, że on już jest tak pod samą granicą, że już więcej nawet o jedno ziarenko by się nie zmieściło. I wrzucamy do wody. I o właśnie, uwodniony odstan. Gdyby ktoś z Państwa w domu miał, to nie wiem, czy trzeba próbować, lepiej tego nie robić samodzielnie. A lepiej może nie. Przed 7.00 urywki z kalendarza. Dziś dzień, w którym nie ma chyba żadnego święta. Nic się nie dzieje. Oto, to też bardzo ważny dzień, bardzo. Krzysztof Szub zda o nim wszystko Państwu opowie. 17 minut po 6 się zrobiło. Pocahontas. Jedna sztuka na smak, potem będziesz mieć więcej z biegiem lat. To magia liter, składają się od tak. Niczym nuty muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca wlecie i ty, twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen, śni mi się co ci nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmieniam muzykę, te zapisane w zeszycie. Są mi bliskie chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy D, litery mamy D. Ja i słowa mamy układ, mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i jak kamuflaż, tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz, sy. Laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Na stronie gonię zarówno twarde i miękkie. Bit na przynęty równo rusza bębenkiem. Na fonie wrzucam tak namiętnie jak chętnie. Litery dźwiękiem zaklęte w piosenkę. Wertuję alfabet, sortuję nawet te słabe. O na język dam radę, wycisnąć pomiędzy abę. Się gra, się ma wprawę, bo weteran nie kadę. Od zera do teraz rośnie w pion, ma wieża babel. Jadę poza układem, ruszam bez popychu. Bez pychy i bifu, podchodzę do hieroglifów. Może trzeba im szlifu lub złotego wytrychu. Z podziemi do szczytu, z nadiru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruję coś ekstra. Kreuję twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie umieszkam zaprzestać, zakończyć w spektakl. Nim zostawię niesmak jak cierpka pestka. Ja i litery mamy D, litery mamy D. Ja i słowa mamy układ, mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i jak kamuflaż, tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Psy, dla by aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Pocahontas i Vito Bambino. Dealer Liter. Naprawdę dobrze brzmi o poranku. Dzień dobry, panie Adamie. Panie redaktorze, o 4 rano na termometrze na pierwszym piętrze u nas było zaledwie 2 stopnie. Podejrzewam, że na tym termometrze coś w ogrodzie było jeszcze mniej. No, ale nie chciałem się na bosaka i w letniej piżamie tam chodzić. No, u pana chyba cieplej w Warszawie. Tak, zdecydowanie. 4. Dużo cieplej. I rzeczywiście niech pan nie chodzi po tej mokrej rosie zimnej tak na bosaka w letniej piżamie. 227 trójek. Proszę pana, ten z psem na smyczy w krótkim rękawku, co z psem chodzi rano, to ja byłem. Po prostu morsem jestem i serdecznie pozdrawiam lodowatych z Iławy. A, rozumiem. I katarek, czy nie? Nie, to nie katarek. Dopiero wstałem i za chwilę do pracy jadę, także piecek już wyspacerowany. To dobrze. To wszystko w porządku. Bardzo dziękuję. Akurat tak się składa, że dzisiaj rano przez Iławę przejeżdżałem. Zapraszamy do trójki. Czytam przez Wawer, no jakoś tak, 22 minuty po 6:00, reprezentanci Polski do lat 20. Na szczęście nie wzięli przykładu ze swoich starszych kolegów, zremisowali z Senegalem 0-0 i awansowali do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Na papierze wszystko wygląda bardzo ładnie i przejrzysto, ale połapanie się w tych wszystkich tabelkach wcale takie łatwe nie jest. Sprawę wyjaśni państwu Jan Kałuski, który wczoraj oglądał mecz i to na żywo. Polska w tabeli grupy A zajęła trzecie miejsce. Z tej pozycji można było awansować do najlepszej szesnastki, ale konieczny był lepszy dorobek od dwóch innych drużyn, które fazę grupową również zakończyły na trzecim miejscu. Biało-czerwoni wyprzedzili już Ekwador dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu oraz będą lepsi od Norwegii lub Hondurasu, bo mają większą liczbę punktów. Sebastian Wolukiewicz, który gra w obronie, przyznał, że równo z ostatnim gwizdkiem wiedział, że nasza drużyna awansowała do 1/8. Niektóre drużyny mają jeszcze tam po 0 punktów, a my mamy 4, więc byłem pewny awansu. Jest jakaś mała radość, ale nie ma co się długo cieszyć. Gramy kolejny mecz i już trzeba myśleć o kolejnym spotkaniu. Walukiewicz powiedział o małej radości. Mogła ona wynikać z tego, że gra reprezentacji Polski lekko usypiała kibiców. W sumie Polacy oddali 2 celne strzały. Ustępowali gościom pod kątem fizycznym. Dodatkowo podopieczni Jacka Magiery mogą mówić o sporym szczęściu, bo pod koniec pierwszej połowy obrońca Senegalu trafił w słupek, a następnie Radosław Majecki cudem wybronił strzał rywala. Fajnie na pewno, że obroniłem, cieszę się i myślę, że to był na pewno ważny moment, bo gdyby Senegalczycy zdobyli bramkę, to by się cofnęli w drugiej połowie, tak jak to wyglądało nawet i by się ciężko bym przeciwko nim grał. Wiedzieliśmy, że czują się lepiej z kontry i co, na szczęście za bardzo nie skontrowali nas w żadnym momencie tego meczu. No co, szkoda, że tylko nie zdobyliśmy żadnej bramki. No to może jakieś pozytywy. Na pewno cieszy to, że z meczu na mecz nasza ekipa się rozkręca, a to w tego typu turniejach jest najważniejsze. Pamiętamy reprezentację Francji na ubiegłorocznym mundialu w Rosji. Trójkolorowi nie grali nie wiadomo jakiego futbolu, ale utrzymywali równy poziom. Nie porywali jak Chorwaci, którzy przegrali w finale, mówi obrońca Serafin Szota. Po wpadce z Kolumbią zagraliśmy dobry mecz z Tahiti i teraz uważam, że solidne spotkanie. Oby tak było dalej, żeby taka lokomotywa cały czas się rozkręcała. Z każdym dniem czujemy się po prostu lepiej i wiemy, co zrobić na boisku i jak dobrze zagrać. Cel minimum osiągnięty, a teraz tak naprawdę wszystko może się zdarzyć. No i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najdalej dojść. No właśnie, faza pucharowa. Kolejny mecz naszej kadry 2 albo 3 czerwca. W Gdyni albo w Lublinie. Wszystko zależy od tego, jak potoczą się pozostałe mecze. Najprawdopodobniej jednak Polska zagra z Włochami w Trójmieście. Z takiego obrotu spraw cieszy się Tomasz Makowski, który na co dzień gra w Lechii Gdańsk. Cel mieliśmy minimum, żeby wyjść z grupy i ten cel został osiągnięty. Polscy kibice to, wiadomo, w Łodzi no to bardzo dobry doping, ale myślę, że w innych miejscach też będzie przychodziło dużo kibiców. Bo to prawda. W Łodzi polscy kibice byli fantastyczni. Miejscami atmosfera była lepsza niż na meczach pierwszej reprezentacji, która dziś rozpoczyna zgrupowanie przed meczami z Północną Macedonią i Izraelem. O, to też dorośli będą grali w piłkę, ale rzeczywiście wypada podziękować kibicom, bo bardzo ładnie to wszystko wyglądało na stadionie. Jan Kałuski obserwował ten mecz. Oczywiście dalsze postępy naszych młodzieżowców będziemy Państwu relacjonowali. 25,5 minuty po 6. O właśnie. I zbliża się 6:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Ponad 2,5 godziny nad zmianami w rządzie obradowało ścisłe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. O tym, kto zastąpi ministrów wybranych do Parlamentu Europejskiego w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej, rozmawiali m.in. prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Politycy PiS-u zdecydowali o nominacjach dla ministrów. Po spotkaniu nie chcieli jednak podawać nazwisk. Nie wiadomo na razie, kiedy nowy skład rządu zostanie ogłoszony. Niektórzy politycy mówili, że lada dzień, inni, że najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Jedna osoba trafiła do szpitala po wybuchu gazu w Częstochowie. Najprawdopodobniej doszło do rozszczelnienia butli gazowej. W mieszkaniu na parterze w dwupiętrowej kamienicy wybuchł pożar. Na miejscu pracowało 7 zastępów straży pożarnej. 10 osób ewakuowano. Na razie nie wiadomo, czy konstrukcja budynku została naruszona. Decyzję podejmie inspektor budowlany. Muzyka francuska zabrzmiała w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Była to wiosenna odsłona cyklu To co najpiękniejsze. W pierwszej części wieczoru wystąpił francuski zespół Paris Combo. Ta atmosfera jakoś mnie zaczęła porywać i końcówka była wyśmienita, także bardzo zadowolony jestem. Chętnie odświeżyłem sobie ten klimat. Wokalistka była z taką energią i cały zespół był wspaniały. Coś niesamowitego. Dużą energię miał zespół. To się kojarzyło od razu rzeka Sekwana. Pary, szajpla. Ten klimat oddali tutaj do Warszawy przynieść. Czuć ten klimat wyjątkowo, naprawdę. Coś wspaniałego. Cudowny koncert. To co najpiękniejsze to seria koncertów, które Polskie Radio organizuje od prawie 2 lat. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Piękne poranne słońce za oknem przy Myśliwickiej, ale w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w południowo-wschodniej części kraju duże, z większymi przejaśnieniami i tam miejscami możliwe opady deszczu, temperatura od 12 stopni do 15 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze od 16 do 21 chłodniej i na Podhalu tam może być takie plus 9. Jak informował słuchacz pana Adam z Mazur, na Mazurach plus 2, generalnie ranek chłodny, prawda? Dzień dobry, ale u nas na wsi mazurskiej jest właśnie fajnie, ale słońce świeci, nie mam termometru. No mój mazurski nos +3? +3 może być, tak, zdecydowanie. Czasem lepiej nie mieć termometru. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiesz, który już biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać, dziewczynko, na Dzień Dziecka? Smartfona, Maria. Smartfona. Już dzisiaj w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. A z okazji Dnia Dziecka smaczne lody jak dawniej. Duże opakowanie tylko 9,90. Natomiast alpejskie mleczko 7,99. Świętujmy razem. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Tego lata 3 festiwale, a dla klientów Orange muzyka bez limitu danych przez 3 miesiące w prezencie. Kup Samsung Galaxy A20s wybranym planem mobilnym, a drugi smartfon Galaxy A10 otrzymasz za złotówkę. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty będzie 7:00. Są bardzo ważne pytania o poranku. Bardzo ważne. Proszę o pomoc, bo ja nie ogarniam tej kubety. Słuchałem pana redaktora, który mówił o statystykach z meczu i jeżeli myśmy zwycięsko zremisowali, pan Senegalczyk cudem trafił w słupek, a potem nasz bramkarz obronił i myśmy strzelili 2 razy na bramkę i to już gramy, jak jesteśmy rozkręceni, to jak myśmy grali, jak byśmy nie rozkręceni? Ale czy ja muszę panu odpowiadać na to pytanie? No chyba się pan domyśla. With all Gdyby nagle i niespodziewanie zdarzyło się tak, że dziś o 5 rano widzieli Państwo w Elblągu człowieka skrobiącego szyby w samochodzie, to był pan Marcin. W sprawie tego meczu i statystyk, które słuchacz poruszył, i odpowiedzi pana redaktora Łukawskiego, czy ja tam przypadkiem nie słyszałem takiego delikatnego odgłosu darcia łacha z naszej reprezentacji? Może to jest tylko moje złudzenie, ale mam nadzieję, że się mylę. To złudzenie. Zupełnie, ale to zupełnie nie. To nie było to. No to nie było, no to. No dlaczego to w Elblągu szyby, skrobanie szyb miało być? Bo może była taka potrzeba, żeby je oskrobać. Tam. A, okej, okay. No to nie, to tak. Leży przede mną przegląd sportowy, bo wczoraj ważny mecz, taki zwycięski remis, jak byłeś uprzejmy powiedzieć, 0-0. Ile byśmy dali za taki wynik przed rokiem, prawda? Tymczasem nasi młodsi się postarali i teraz prawdopodobnie zagrają z Włochami. W kolejnej fazie turnieju będziemy trzymać kciuki, przeciwnik na pewno mocny. Gramy dalej, pisze przegląd sportowy i sporo na temat mistrzostw dziś w tym numerze. A co poza tym? Polacy zarobią więcej, czytamy w Fakcie. Prezent od Rafalskiej. Minister wkrótce wyleci do Brukseli, a na odchodne obiecała Polakom wspaniały prezent od nowego roku. Pensja minimalna pójdzie w górę o 160 zł, a najniższa emerytura o prawie 40 zł. Emeryci od następcy pani minister Rafalskiej oczekują sporo. To już w Superekspresie więcej na ten temat. Tego emeryci chcą od rządu. Transport dla seniorów, świetlice dla seniorów, emerytura bez podatku, szybciej do lekarza, wyższe emerytury. Super Express przepytał seniorów, no i odpowiedzi dziś zamieścił na drugiej i trzeciej stronie. Sporo tego można poczytać. O finansach także na pierwszej stronie dziennika. Obniżenie podatku do 17% dla wszystkich i rozszerzenie prawa do PIT 0 dla młodych, także na umowy o dzieło. I taki będzie bezpośredni skutek odejścia minister finansów. Teresa Czerwińska, o jej dymisji mówi się już od kilku tygodni. Jej projekt upadł, tymczasem nowy będzie korzystniejszy pewnie dla podatników, mniej korzystny dla budżetu, bo jak zaznacza dziennik, konsekwencje najważniejsze to właśnie wyższe koszty. Dymisja to niższy PIT, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej. No, nieco niżej zdjęcia trzech polityków z nietęgimi minami, można się domyślić, to opozycja. Senat razem, Sejm jednak oddzielnie, samodzielnie, tak można powiedzieć. To jeszcze rozważania, ale prawdopodobnie taki będzie wynik rozmów polityków opozycji, rozważania na temat tego, dlaczego przegrała rozmowę także dziś w Gazecie Wyborczej. Tymczasem PiS będzie czwartą partią w Parlamencie Europejskim, pisze Gazeta Polska codziennie. W nowym parlamencie Prawo i Sprawiedliwość będzie miało czwartą co do wielkości reprezentację z 26 mandatami. Po 29 miejsc będą miały brytyjska partia Brexit, Nigela Farage'a i niemieckie CDU-CSU. 28 eurodeputowanych wprowadzi do Europarlamentu włoska Liga Matteo Salviniego. Liczba europosłów PiS może wpłynąć na zmianę pozycji Polski w polityce europejskiej, pisze Gazeta Codzienna. Nieco niżej o tym, że szczyt Trump-Duda może być przełomowy i więcej na ten temat przynosi dziś Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Ford, Trump już teraz czytamy, bo przyspieszają rokowania z Ameryką. Za 2 tygodnie Andrzej Duda i Donald Trump mają podpisać w Białym Domu umowę o trwałym wzmocnieniu obecności wojsk USA w naszym kraju. Miało to się odbyć we wrześniu. Donald Trump ma przyjechać na rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września. Tymczasem szczegóły mamy poznać już nieco wcześniej, zwłaszcza, że obie strony zmodyfikowały swoje propozycje, zarówno gdy idzie o skalę obecności wojsk USA w Polsce, jak i o zasadę współfinansowania przez nasz kraj całego projektu. No i te wiadomości dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej państwo przeczytają. Nieco niżej 100 tysięcy za głowę Ziobry. Otóż handlarz dopalaczami oferował pieniądze za zabójstwo ministra sprawiedliwości. Dziś się ukrywa, a sąd wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Rzeczpospolita poznała szczegóły tego śledztwa. Dziś więcej w tym wydaniu gazety. Zbigniew Ziobro także w Gazecie Wyborczej. Lekarze pójdą do więzienia. Rząd chce, by lekarze, którzy popełnili nieumyślnie błąd medyczny, trafiali nawet na 15 lat za kratki. Przepisy mogą najbardziej dotknąć położników, ostrzega Gazeta Wyborcza. To efekt zaostrzenia kar w nowelizacji kodeksu karnego. A eksperci obawiają się, że młodzi lekarze nie będą chcieli przyjść do specjalizacji ginekologiczno-położniczej. Więcej dziś o tym na stronie trzeciej w Gazecie Wyborczej też państwo przeczytają. Na pierwszej stronie rzecz, która już była opisywana przez Gazetę Codzienną jakiś czas temu. Marek Lisiński, szef fundacji Nie Lękajcie się, złożył dymisję, gdy wyszło na jaw, że wyłudził pieniądze od ofiary księdza pedofila i domagał się kasy od braci Sekielskich. Szczegóły korespondencji z wspomnianą osobą także dziś na pierwszej stronie, tekst zatytułowany Tylko nie mów nikomu, także odnosi się do tej sprawy. No i jeszcze o tym, że ruch ma złą prasę, a w zasadzie inaczej, sąd odrzucił układ. Dziś sporo gazet o tym pisze. Między innymi nasz dziennik w tekście Ratujmy polską prasę. Sąd odrzucił postępowanie układowe ruchu z jego wierzycielami. Trzeba zrobić wszystko, aby uratować spółkę i uczynić z niej państwowego kolportera, pisze nasz dziennik. Puls Biznesu pisze o tym, że crowdfunding jest nacenzurowanym. No i to duży tekst na pierwszej stronie. Na gościu niedzielnym, bo dziś czwartek, Kościół zraniony, ale nasz, czytamy na okładce. Wiara to osobista relacja z Bogiem. Nie da się jej jednak oddzielić od relacji z Kościołem, czytamy. Tak wygląda poranna prasa, o czym informował Krystian Hanke, bo pana nie przedstawiłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dostałem dwa sygnały, że musi pan sobie wyczyścić skrzynkę. Skrzynkę. Skrzynkę. No proszę pana, ja muszę sobie więcej rzeczy wyczyścić. Dobrze. Do usłyszenia 20 minut po 7. Ranek @polskieradio.pl. Słuchaj, zaczął z tym darciem, no i teraz się zacznie. Już to widzę, bo już pani Dagmara napisała. A jak brzmi takie darcie? Pani Dagmaro, nie mam zielonego pojęcia, my takich rzeczy nie robimy.

Trofea i Dawid Podsiadło. Nie wiem, czy Państwo widzieli wideo do tego utworu. Bardzo ładne. Bardzo i pomysłowe. Polecam, gdyby Państwo mieli chwilkę, to sobie można zajrzeć. Teraz przydadzą się karteczki i ołówki, żeby to sobie wszystko dobrze rozpisać. Bo to nie jest łatwe do przyswojenia, ale trzeba próbować. Zaraz słuchać wszystko wyjaśni. Dzisiaj jest czwartek. Czwartek to jest bardzo fajny dzień, dlatego że to jest nieco gorzej niż sobota, ale o wiele lepiej niż poniedziałek. Trochę gorzej niż piątek, mimo to czwartek jest lepszy niż środa. Czwartek jest nawet lepszy niż niedziela. Dlatego, że poniedzieli jest poniedziałek i trzeba iść po pracy, a po czwartku jest piątek, a po piątku weekend. Miłego dnia, pozdrawiam. Prawda, że proste? Zdecydowanie. No więc mamy czwartek. Urywki z kalendarza. I co my w ten czwartek mamy? No to sprawdźmy. Krzysztof Szubzda. Dziś 30 maja. Dzień, w którym nie ma chyba żadnego święta. Nawet głupiego czy nietypowego. Jedyne święto państwowe obchodzą dziś dwie zagubione na Atlantyku wysepki o nazwie Turks i Caicos. A w całej reszcie świata nic się nie dzieje. Nawet popularnych imienin dzisiaj nie ma, bo chyba mało kto zna Mirogniewa, Eksuperancjusza albo Żannę. Jedyna Żanna, o jakiej ja słyszałem, to Żanna Jorkina, radziecka kosmonautka, ale o niej powiem Państwu za tydzień, bo będzie obchodziła 80. Jedyną okrągłą rocznicą, o której można by wspomnieć już dziś, to 25-lecie wprowadzenia kuny, chorwackiej waluty. Kuna po chorwacku oznacza kunę, bo kunie skóry były pradawnym płacidłem Chorwatów i na pamiątkę tego dziś na każdej monecie jednokunowej widnieje słowik, czyli po chorwacku slawuj, a na dwóch kunach tuńczyk. Być może starożytni Chorwaci wymieniali jedną kunę na dwa tuńczyki, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że kunę dzieli się na 100 lip. I tu pojawia się ważne pytanie, co znaczy lipa w języku chorwackim. Wyjaśnienie jest zaskakująco proste. Lipa to lipa, w sensie drzewo, nie kłamstwo. Dlatego na monecie jednolipowej widnieje kukurydza, a na dwulipowej winorośl, a na dziesięciolipówce tytoń. Nie wiem, czemu Chorwaci poszli w tytoń i w kukurydzę, kiedy mają tak wspaniałych narodowych bohaterów. Na przykład 143 lata temu, 30 maja, urodził się taki chorwacki Władysław Reymont, czyli Wladimir Nazor. Ma wspaniały dorobek, ale nie ma go jeszcze na żadnej kunie. Nie ma też na kunach wizerunku Klaudii Beni, chorwackiej gwiazdy pop, która dziś obchodzi 33 urodziny, a 16 lat temu rywalizowała na Eurowizji z samym Michałem Wiśniewskim. Ich troje przegrało z piosenką Kajne Gręcen, a Klaudia Beni z przebojem Wisie Nisam Twoja, czyli Już nie jestem Twoja. Co ciekawe, chorwacka pop gwiazda nie jest jedyną wokalistką, która w rubryce Data urodzenia wpisuje 30 maja. To samo robi Marie Fridrikson z Roxette, pani Alicja Majewska, pan Krzysztof Cugowski, Jean-Baptiste Clément, francuski pieśniarz komuny paryskiej też niegdyś wpisywał taką datę w swoim paszporcie, a nawet Mieczysław Fog, znany z tej ostatniej niedzieli, urodził się też w ten ostatni czwartek maja 1901 roku i to był 30 maja, tak jak dziś. Dlatego z braku lepszych świąt proponuję ogłosić ten dzień dniem wokalisty oraz wokalistki. A zdecydowanie. Bardzo panu dziękujemy. Krzysztof Szubzda, do usłyszenia. Proszę państwa, żeby powtórzyć te wyliczenia słuchaczom, bardzo proszę. To jest nieco gorzej niż sobota, ale o wiele lepiej niż poniedziałek. Trochę gorzej niż piątek, mimo to czwartek jest lepszy niż środa. Czwartek jest nawet lepszy niż niedziela, dlatego że poniedzieli jest poniedziałek i trzeba iść po pracy, a po czwartku jest piątek, a po piątku weekend. I taki mamy czwartek. Nature is dancing. Autopromocja. Czy słyszą Państwo tę muzykę w tle? To niestety nie jest nowy singiel promujący trasę Męskie Granie 2019. Z prostego powodu. Nie miał on jeszcze uroczystej premiery. Ale to już niedługo. Państwo, czyli słuchacze Trójki, usłyszą tę piosenkę jako pierwsi. Dziś, kilka minut przed południem. Do usłyszenia. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobierz płytki do swoich wnętrz. Teraz w najnowszej ofercie OBI. Gresy lub płytki podłogowe nawet do 37% taniej. Więc przyjdź do OBI już dziś. Zainspiruj się i odmień swoje wnętrza. Kochacie filmy? Uwielbiacie seriale? Macie swoich ulubionych bohaterów? Witajcie w naszej bajce! W NC Plus czekają na Was największe emocje. Teraz z okazji Dnia Dziecka do 1 czerwca do każdej umowy rybka mini-mini i aktywacja wszystkich dekoderów za 0 zł. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus, rozrywka do potęgi 4K.